Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Birtokos név mások 1 Birtokos név mások 1 أنا ياء الخاص بي إن أنيم إن أنيم أنا لا أجد مفتاحي نم تلالوم أكولشومات نم تلالوم أكولشومات أنا لا أجد تذكرة سفري نم تلالوم أيجمت نم találom a jegyemet. أنت كاف الخاص بك. Te tiéd. Te tiéd. هل وجدت مفتاحك؟ Megtaláltad a kulcsodat? Megtaláltad a kulcsodat? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Megtaláltad a jegyedet? Megtaláltad a jegyedet? هو هاء الخاص به. Ő övé. Ő övé. هل تعرف أين مفتاحه؟ Tudod, hogy hol van a kulcsa? Tudod, hogy hol van a kulcsa? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Tudod, hol van a jegye? Tudod, hol van a jegye? هي ها الخاص بها. Ő övé. Ő övé. قد ضاعت نقودها. A pénze elveszett. A pénze elveszett. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. És a hitelkártyája is elveszett. És a hitelkártyája is elveszett. نحن نا الخاص بنا. Mi miénk. Mi miénk. جدنا مريض. A nagyapánk beteg. A nagyapánk beteg. جدتنا بعافية. A nagymamánk egészséges. A nagymamánk egészséges. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن تي تيتك تي تيتك أين أبوكم يا أطفال؟ جركك هول فان أبوكاتوك جركك هول فان أز أبوكاتوك أين أمكم يا أطفال؟ Gyerekek, hol van anyukátok? Gyerekek, hol van az anyukátok?